ξέρεις που μεθάω κι αυτή τη βραδιά. Για μια αγάπη ξεσπάω που χάθηκε πια. Όλα της τα δώσα δίχως στιγμή να σκεφτώ. Τώρα τα όνειρα σβήνω πικρά στο ποτό. Κάνε κάτι να έρθει ξανά η χαρά. Ο πόνος να φύγει μακριά. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Την ηθόμη σου στην ήδη γλυκός λιτρωμός. Και στη ζωή στο ταξίδι πιστός οδηγός. Αν ποτέ δεν πονέσεις πως την ψυχή, δεν εκτιμάς τα ωραία μες στη ζωή. Είναι μαγιά σου που ξέρεις βαθιά να αγαπάς. Αυτό που μέσα σου νιώθεις να το κυνηγάς. Σβήστα όλα και γύρνα σαν στην αρχή. Η χαρά τότε θα'ρθει να σε βρει. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Την ηθόμη σου στην ήδη γλυκός λιτρωμός. Και στη ζωή στο ταξίδι πιστός οδηγός. Φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει όταν είσαι κοντά. Την ηθόμη σου στην ήδη γλυκός λιτρωμός. Και στη ζωή στο ταξίδι πιστός οδηγός.